мягкий снег кладется пухом, и конца ему нема, и неси сердитым духом диким сивером зима. Пришли морозы, речки заковали, белые березы шернем убрали. Замяли дороги ветрики снегами, лес, як дед убогий с долгими вусами. Под пеленкой белой травы и листочки, речка онемела, смокли ручаечки. А мертвели лозы, чуть галлем хистают, а у полях морозы, да ветры гуляют. Надокучила детям зима. Им разгону зимою нема. Маркотна не Асю. Олесю и Ясю. Володю, Андрею. И всем, кто дурее и хоча разгону. Ну, Юрку, Симону. Маринцы, Татьянцы. Оленцы, Марьянцы. Линцы, Юльцы. Натальцы, Ганульцы. Ну, словом, девчатам и хлопцам тем хватом. Согнали охоту на санках, на лыжах, коньках и ледянках. Мороз, зима, сняги вакол, і спіць трава, пад снегом дол, мяцеліца, вятры гудуть, дубы ў лугах шумяць равуть. Ці скора ж ты, жаданы час вясны красы, ідзеш да нас? Іди, згані сняги з палю, і выведі ваду за кул. Окропи луги, одень лясы, на руни кинь кришталь росы. Согрей ты нас, теплом обвей. Иди, весна, иди скорей. Зимою забавы не дуже цікавы, морозы зови. И нос посинее, чуть выскочишь с хаты, на холод затяты. Налучила зимою Міхася бяда. Захапіла Міхася хвароб чарада. Пристала ангіна, а потым адзёр. Чуть-чуть дыфтэрыту Міхась не памёр. Забіла дыханне і горлы і нос. Ой, колькі пакуты Міхась перанёс. І дні, і нядзелі ляжаў у пастелі слабенькі. Худенькі малы Міхасёк, як подкошены той Василёк. И высох же бедный. Отварок стал бледный, прозрыстый без воску. Доктор дитячий лечение призначил отправить Михася на вёску. По ветрам гаючим и солнцем блескучим Михасевы силы усмацнить. На лунне природы такие пригоды, что в городе нельга и соснить. Об этих пригодах як раз и поведется тут сказ. Где ж Михась знайшоў припынок у свой летний отпочинок? Откажу вам за Михася у поселку при колгасе. И мястинка самовита, там шумело мором жито, а ячмень густый зеленый отбивал усім поклоны. ветру, солнцу, дробным пташкам и кузуркам, и букашкам. Милым деткам Насте, Стасю, ну и нашему Михасю. Для Михася тут выгоды. Тут сады и огороды, где цветут так пышно маки и дитячие присмаки, морква, репа спокусная. Редко кто их обминает. И Михась не раз украдком завитая к этим градкам. А какие тут пясочки, просто тешат яны вочки. И, сдается, кличут сами. Погуляй, Михаська, с нами. Ну, як тут не погулять? Не побегать минут пять? Да чому не разгорнуться? Да у пяску не скачануться. Бегал тут Михась, гулял, да и с пясочком размовлял. Не, цікавая мястинка. Что ни крок, то все новинка. И для вока, и для вуха. Ты гляди себе да слухай, приглядайся да гуляй, а где треба, помогай. Унь, ускрай сядибы, конь паузе сталёвы, режа лусты скибы, хлебу че основы. Полнить шумом долы, дужи дым кливы, но его колы, дым заместо гривы. Вось який он воин. Отгадайте ж, кто он? Десь у лесе звонко грают, трубят трубы, рух, житё, гамонка, подивиться люба. Тут Михасю воля, тут простор широкий. Любит же он более речку и затоки. Талька, славная рачушка, грунт яе пясчаны, берег мягкий, як подушка, дерваном засланы. Луг квятистый по узбярэжжы, а трава, як лава. По грудах дубы, як вежи, поглядеть цікава. Обуслул ты их и не злічишь целые бригады. И такие их обличши бы вядуть нарады. Тут и чапли, гуси, качки и сивоворонки, кольки шуму и горачки, спеву и гамонки. А зверните ваши вочи вось у гэту тальку, зачаруя кого хочешь, Леню и Натальку. Тут убачите вы свет великий, живый и дивный так само. Особливо вось тут, коли узыдешь на груд, да зернешь на яму. Гэта яма, ой, глыб. Ну а рыб же тут, рыб, протьма незлечона. Гэту яму сказать озярком лепш назвать по яе разгону. А як выдуть ляшчы, хоть у латки пляши, просто, ну, як плашки. Шупаки, як волки, их звычай таки, и усе их замашки. Нерухомо у траве, по године, по две, тоятся прожоры. Бойся ясь шупака, лещ, не дай зевака, а то буде гора. У такой глыбини есть язи, окуни, головотни, плотки, а кялбоу и яршоу и других малышоу не злечить на сотки. А як бухне тут сом, склонится кругом, ну вся озярына. Водяные круги ліжуть, б'ють береги. Сом, видать, махина. Забрала Міхася турбота, подшибла Міхася охвота. Об гэтым сказав ён і мамі. Рыбу б павудзіць на яме. Юрка сукаў яму лёску. Ванька зрэзаў бярозку, выйшла вудзільна на пяць. У рукі было што ўзяць. Кручок, паплавок адмысловы. Былі там майстры і галовы. І быў іх творчы размах. Рабілі яны не за страх. Затое ж і вуда, адна любата. Ну, сцеражыся цяпер, драбната, рыб'я сямейка, ёрш і уклейка. Не адзін Міхась на яме, тут, паўз берагу ракі, на спаборніцтва з яршамі селі чуйна рыбакі. Лёнька тут са стражы, хлопчык не хлямяжы. Тут і Ванька з будкі, дасціпны і гнуткі. І аўсейчык Мішка, Паўлі, Цішка, Грышка. Хоць сабе малыя, але ўдалыя. Закідаюць свае вуды, хто на хлеб, на чарвяка. Не глядзіць ніхто нікуды, воч не зводзіць з паплаўка. І хвалююцца нямала нашы хлопцы-рыбакі. Чуть-чуть рыбка заклявала, і заскачуць паплаўкі. Тут патрэбны спрыт, снароўка і характар клёву знаць. Трэба ўмець у часе лока рыбку хітрую падцяць. Прыглядаўся Міхась, як клюе плотка, язь, ёрш і лешч і яльчык. І бывала ярша. Вы не смейцеся, ша. Выцягне ён з пальчык. І ды што ёрш, акуня, гэта вам не гульня. На кручок падчепіць, і пры гэтым не раз слова скажаце сказ, як у сцену ўлепіць. Раз здарэнне было. Шчупака з паўкіло выцягнуў, я й права. Ну ж і радасць была, абышла з паўсяла пра Міхася слава. А той момант, калі быў шчупак на зямлі, не забыць ніколі. Адкусіў ён кручок, гэты гад шчупачок, лежачы на долі. Быў тут страх. Крык і смех, і Даніла падбег памагаць Міхасю, а Міхась ўжо сам адзін справіўся там і справіўся ў часе. Пранеслася чутка па калгасных хатах, што суніц у лесе нарасло багата, што зямля ад ягад у чырвоных плямах, што іх дужа многа ў ласіных ямах. Што гэта за ямы? І чаму ласіны? Сам сябе пытае розум той дзяціны. А пра лес Міхась чуў проста дзівы байкі. Што там ёсць і белкі, і ласі, і зайкі. Нават ёсць мядзведзі, і ваўкі, і вепры. І што страх, якія ёсць у лесі нетры. Зараслі густыя, пасекі, балоты. Хочацца Міхасю ў лес зрабіць залёты. Пала раса, гарачыня, хмаркі, як пух лебядзіны. Адпачывае далечыня, песцяцца ў сонцы лядзіны, гудуць авадні, камары, прыюць між лесу балоты, у лесе глухмень, ціха ў бары, спяць над канавай чароты. Пад навісю дрэў, як баразна, легла далёка канава. Дзівота зірнеш, і навізна, дужа Міхасю цікава. Вон, выварат корч, страшны такі, вусны, губы і вочы, а корань узнят замест рукі, нібы схапіць цябе хоча. Звісаюць імхі з хвой тых, як шоўк. Можа, чье-то бароды? Углядаецца. Ша, там ці не волк, ці не мядзведь за калодай? Міхась не адзін, ён і смяляк. Волка біць палкай гатовы. І палку бярэ хлопец няўзнак, кій сукаваты здаровы. Але і шчасце, збеглі звяры, заяц не высунуў носа, схаваўся і ліс дзесь у нары, даў бы Міхасім тут чосу. Раступіўся лес, ды ва ўсе бакі, а на пасеках, ух, прастор які, а трава, трава, а кусты, кусты, а навокал хмызды густы, густы, а па купінах каля пнёў лаб'я, чырвань спелая тых суніц сям'я, нібы ўсыпана тут каралямі, і глядзяць яны кралі кралямі, сакавітыя, як налітыя, ды ўсе ладныя, ды панадныя, у паветры пах ад іх носіцца, сама ягада ў рот просіцца. Прыступілі да збору суніц, чараўніц. Захапіліся зборам усе пакрысе. Данік і Юра, і Жэні панура, Оля і мама, і Міхась наш таксама. Сунічку сашчыплі, зірне паварожыць, але не ў кубак, а ў ротік паложыць. Кошык у мамы тры чвэрці даўно, а ў Міхасі яшчэ не закрытае дно. Затое ж Міхасевы губкі і шчокі раскрасілі ў чырвань сонечныя сокі. Ён ходзіць мурзаты, навокал глядзіць. Ось дзяцел стракаты на дубе сядзіць, а там над балотам сарокі трашчаць. Пропала охота суніцы збирать. И хмысь надокучил, трава и кусты, и руку намучил той кубок пусты. На солнце спякота, утяни комары. Ну что за охота ходить по жары? Посадили Михася на пень, утяни. Натягался Михаська за день, отдыхни. Подмацуйся хлябком голубок. Посяди. Кошик ягод ось тут. Избанок погляди. Наберем ягод кубочек твой. Мы не узнак. Михась только кивнул головой. Нехай так. Важно сел Михась на пни меж берозок утяни. А суницы, як блазницы, стали хлопца спокушать. Ароматами дышать. А якія сакаўныя! Просто капае з іх сок. І цукеркі тут на бок. Хіба узяць, паспрабаваць? Прысеў Міхась над кошыкам. Суніц там жа за край. А зборшчыкі за пошукам збіраюць, ну, няхай. Міхаська забаўляецца, По ягодце ды ў рот. Суніц не прыбаўляецца, хутчэй наадварот. Такія ж, брат, салодкі, ну просто не ўтрываць. Размовы тут кароткія, яшчэ дай спрабаваць. І ён зачерпнуў жменію, зачерпнуў раз, другі. Сунічак меней, меней, апалі берагі. Эх, збіўся ты з капытіка, Міхаська Галубок. Прыходзіць самакрытыка разблытваць той клубок. І давай, Міхась, выходзіць з бяды, узмяшчаць прарыў ды хаваць сляды. Узяў кошык ён і пачаў трасці, каб суніц вяршок мог са дна ўзрасці. Страсенне, зірне, ось праявіна, яшчэ большая ў кашы яміна. Трос іх, трос, Міхась, праца марная, ці работа ўся неударная. Толькі сок патёк з таго кошыка, а карысці той ні паўгрошыка. Ён ізнуў трасе, строс іх, збіў няўзнак у чырвоны сыр, у густы камяк. Паставіў ён кошык на пень, куды хоч яго туды дзень. Ось бяда дык бяда. Нецікава. І чакае Міхаська суда і расправы. Невясёлы сядзіць, быў цямніцы. Лепш было б не хадзіць у суніцы. І чуе Міхаська. Ого! Міхась адгукнуўся. Чаго? А голас яго невясёлы, а вочы апушчаны к долу. Ідуць маці Данік Юра. Ну, пачнецца зараз бура. Прышлі, як зірнулі на кош, малюнак не дужа прыгож. Ягады ў камяку, кош увесь у саку, сок расцёкся наўкруг, стаў прыманкаю мух. А Міхась мурзаты, выгляд вінаваты. Напаў на Міхася Даніла. Сякі, такі ты дурыла, ты шкоднік, нягоднік, што ж ты нарабіў? Чуць Міхася не біў. І Юрка вычуліся словы. Сякі, такі, без галовы, вушы яму адарваць, у лес яго болей не браць. Міхась апусціў вачаняты і маўчыць вінаваты. Здорава бралі Міхася, поки злость уляглася. А маме дык стала Міхаське шкада. Ну, годзе крычаць вам, такая бяда. Утрэсваў іх трошкі, рабіў не на зло, каб болей сунічак у кошык вайшло. Прызнайся, Міхаська, ты мне, так было гэта ці не? Павесялеў наш бядак, на запытанне адказвае. Так. Дадому ішлі, жартавалі, і ясны Міхасіў быў твар, хоць жартам яго і празвалі ягадны спецсыравар. Адышлі суніцы, выбралі чарніцы, перастала рыбка брацца на кручок. Ідуць у брусніцы дзеўкі маладзіцы, а Міхася цягне бор і хвайнячок. Дарыць бор сасновы, падарунак новы. Сталі паяўляцца па лясах грыбы. Да ці знойдзеш словы, апісаць іх сховы, хвайнякі, палянкі, беразняк, дубы, апісаць дарожкі, дзе хадзілі ножкі грыбнікоў заўзятых, ну, як наш Міхась. Эх, як слаўна ў лесе, у зялёнай стрэсе, дзе сукі галіны вывели шатры. У шатры навесе вы наглядзіцеся, як жывуць, якія ёсць там жыхары, ды ўжо лепш у часе вочкамі міхася паглядзець на з'явы, што даюць лясы. Слухай, Валік, Тася, ты, Алёнка, Вася, с кошыкам міхась наш ідзе ў верасы. Не адзін ён з татам, дружба іх заўзята, аднаму ж малому лёгка заблудзіць. Ды і страшнавата, а лес так зацята, цёмную гушчэчай на цябе глядзіць. Грае чырвань на ўсходзе, а міхась ужо ў паходзе, у руках кашолка, нож. Без ножа грыбнік не гош. Разгарнуўся ва ўсе бокі, па ўзгорках лес высокі, і такі прыемны пах, як нюхнеш, дык скажаш: ах! А імхі зялёны, белы, расцілаюць коўрык цэлы. Ускрай сцежак верасок, на дарожцы бель пясок. То не пройдзе па трапіні, на пясочку след пакіне. А чые ж гэта сляды? Хто ішоў тут і куды? Ды якія кіпцюрышчы? Гэта пэўна след ваўчышчы. Тата, глянь, зірні сюды. Ці не ваўчыя сляды? Міхасёк сляды чытае, што неясна запытае, паглядзелі, так і ёсць. Воўк ішоў, нязваны госць, і міхасю страх цікава, ён ідзе, бяжыць рухава, галасок яго звініць, ёсць аб чым пагаманіць. Лес патроху ажывае, ды гамоніць, ды спявае, свішча тонка арабок, там варкуе галубок, цецюрук, як пад зямлёю, дзесь такуе за гарою. А дзятлы, як дактары, бор выслухваюць стары, ды прысеўшы на галіні, б'юць насамі па хваіні. А вунь там, на стромкай елі, дрозд выводзіць свае трэлі. Сойкі голасна крычаць. Ястрабы ў гніздзе пішчаць. А там нейкі абармот нібы дражніць. Дот-дот-дот. Звярнулі з дарогі ў барок, аглядзелі першы рудок. Пуста, адны мухаморы. Вось горка, на горцы пясок, ядловец, сям там верасок, сям там равучкі разоры, і чуецца радасны крык, гукае міхась. Баравік! І сам прысядае на дол, ды вочкамі водзіць вакол. Аж зірк між калюшак. Другі капялюшык. О, і што за асоба? Краса і аздоба. Не чорны, хутчэй сіваваты. Дзябёлы, таўсматы, на ёмкім камлі. Сядзіць пры зямлі, як нейкі асэсар ці важны прафесар. Ну, просто не зводзіў бы воч. Аж глянуў. І трэці на ўзбоч. І радасць міхася забрала. Міхась его сэрца ўзыграла, ён радасны справіў галас. Сюды ідзі, тата! Грыбоў тут багата, баравіковы калгас! Акрыяў яго дух, забраў яго рух, ён тупае, ходзіць, вачы з іх не заводзіць, разгортвае шышкі. Ну што ж, ідзіце, братішкі, у кош. Ды грыбнік міхась наш няпросты, Спрыяе ён грыбнаму росту, з карэнчыкам не вырывае. А ножыкам чык, каб выраз другі баравік. Ад кораня нітка адходзіць жывая, а з нітачак гэтых, што ідуць ад карэння, новая выйдзе грыбоў пакаленне. Вось у чым штука, грыбная навука. Хадзілі па горцы туды і сюды, хавалі на выраст грыбок малады. Ростам за рэх, браць такіх грэх. Багатая тут ім спажыва была, грыбоў каля сотні ім горка дала. Ды што за грыбочкі на горцы той? І горку назвалі яны залатой. Другія мясцінкі пайшлі аглядаць, дзе водзіцца гэтая грыбная знаць. Груды, пералескі, ускрайкі, баркоў, дарожкі і сцежкі паміж хвайнякоў снуюць, аглядаюць, ну, кожны гарбок, уздушынку дола, галінкі, ламок. Вось грудок, пажарок, лес гарэў калісьці. Бачыць лом, моху ком і сухое лісце. Можа, тут шалапут баравік стаіўся? Ды не вер, брат, цяпер, раз ужо змыліўся. І ён зірнуў, карпануў і назад адскочыў. Там залёг у бярлог. Што за клубочак? Не сцерпеў, паглядзеў. Што ж гэта быць можа? І пазнаў, загукаў. Тата, а вось вожык! Вожык з'явіўся ў клубок і маўчок. І не чхне хітруга. Дай жа глянуць, дружок, галубок, што ты за звяруга? Пакажыся ты нам, сам на сам, без сваіх іглятак. Раскапалі, а там трое важанятак, і калюшачак пук, і ні ног, ні шыі. А бадай іх кадук, смешныя ж якія. Пацешыўся з іх наш хлапец, ну і стварэнні на свеце. Закрыў ён курганік капец і сказаў ім: «Живете!» Агледзеўшы ўсе хвайнякі, грыбныя мясціны, груды, раўчавіны, ідуць у барок грыбнікі. Цікавае месца барок, таўшчызныя хвоі стаяць у спакоі і ўвесь аздабляюць лясок. Навокала вольны прастор. І тут іх сямейка, сасняк-самасейка, як шчотачка поверхі гор, і любіць міхаська барок. І хвою старую, што хлопца чаруе, і здзіўлены пестуе зрок. А ладная хвоя, ну, варта засняць. Не здолеюць трое станкоміль абняць. Кара чарапіца, галіны шатры, руней ігліца, як жыта ў гары, на ёй спачывае бліскучы прамень. Усмешка жывая, што дорыць ёй дзень. У кроплях расінак, як сонца зірне, мільёны іскрынак гараць на сасне. Калі ж замірае пад вечар абшар, на хвоі іграе пахрысты пажар. І ўсе яе шаты, і навязь галін, і комель шурпаты рысунак адзін. Пазірае міхаська на хвою, на загнутыя у кольцы сукі, у прыроды свае мастакі, на шацёр над яго галавою, і цікава. Сукі і галіны больш развіты з адной стороны. Любить сонце, видать, и яны к полдню тягнутся с этой причины. Тут Михась отпочивает, да и любуется барком, хвоей и боровиком, что рекордным называет. И на белым севшем моху лечит ён боровики. Штук за 100! Трофей які! Да цілкуецца патроху. А як прыйдзе ён дадому, да на сена ляжа спаць, лес уявіцца малому, а ў вачу грыбы стаяць. Замаркотився лясок, змок птушиний голосок, глухо стало в полі, трави, краски цвіли, ходить ветер по землі, де чогось скаголить. Потускнела ясность дён, хмари стелються, як льон, де звисають низко, залягає, як туга, на твар далечі смуга, осінь близько-близько. Ужо шле яна послов, по гусей і по буслов, час їм, час вирай, шлях їм трудний, немалий, гуртом радяться бусли, ширай крилі, ширай. Летійка ти лето, гучна пісня спета, весело було. Брали повною чарой щедрость твою, дари, сонце і святло. Тішила ти діток, ти ласкава гетак, матчиною рукою, волей молодою, теплою водою, чистою ракою, полем і лясами, співом, голосами ясних дён твоїх, мила їх росою, сонцевой косою утирала їх, чарой осолоду черпали, як воду, повною за край. Золотое лето, дык прийміш за гэта, щирая, бывай.